Els camins. Els camins. De la música. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música al 104.4 l'FM de la ciutat de València. Ja sabeu, perquè vos ho vaig avisar el programa anterior, que avui anàvem a repetir el programa en part. La repetició consistirà en que aneu a escoltar una altra vegada la cinquena sinfonia de Beethoven. No pense que siga cap problema escoltar dos dies seguits, dos programes seguits, una de les cimeres de l'obra de Beethoven i, evidentment, una de les cimeres de la música culta occidental. La qüestió estava en que jo tenia interès en que coneguereu com dirigien, com sonaven dos directors que en el seu moment varen ser contemporanis, que varen dominar l'escena pràcticament del segle XX, la primera part del segle XX, eren contemporanis i que tenien unes formes de dirigir molt diferents. El primer era el del programa anterior, Arturo Toscanini, una autèntica superstar per a la indústria discogràfica nord-americana que li va donar una enorme popularitat i, per contra, el director que anem a escoltar avui com dirigeix és una personalitat que ha estat molt discutida sobretot per les seves relacions amb el nazisme, perquè va tindre la mala sort, ja se sap que cadascú naix on naix, de nàixer en l'Alemanya que anava a ser l'Alemanya nazi en l'edat en la que ell començava, diguem-ne, a tindre una carrera professional digna de tal nom, perquè va nàixer en 1886. És un parell d'anys més jove que Toscanini. Wilhelm von Wangler pertany a una tradició musical molt diferent de la de Toscanini. Toscanini, ja varen comentar l'altre dia, era un home molt visceral, era una persona molt expansiva, era un director que marcava moltíssim l'expressivitat de la seva música. Els ràpids es feien molt ràpids, els molt lents, dit així a grosso modo, les parts més sensibles eren quasi, no sé si dir la paraula sensibleres, les parts més espectaculars eren explosivament espectaculars, i a més es va atrevir a fer coses que avui en dia segurament serien considerades una certa heretgia, com per exemple orquestar peces de Bach per a orgue. Per exemple, la famosa Toccata i Fuga per a orgue va estar orquestada per Toscanini. Doncs bé, el director que anem a escoltar avui, Wilhelm von Wangler, és l'antítesi total de Toscanini, almenys en dos aspectes. El primer, en el que a nivell de personalitat era un home molt tancat en si mateix, poc expressiu, socialment poc, se relacionava malament, per dir-ho així, amb la gent, i fins i tot tenia una forma de dirigir que podia resultar, i si busqueu gravacions que existeixen en internet, de les seues interpretacions, filmacions, vull dir, de les seues interpretacions, els seus moviments semblen poc harmònics, poc d'acord amb la música que s'ha tocat fins i tot. Però, malgrat això, els seus músics l'idolatraven perquè era una persona que segurament per eixa característica del caràcter introvertit, del caràcter molt, diguem-ne, artista dedicat a la seva música i que això li va provocar problemes durant el nazisme, és una personalitat absolutament diferent. Pertany, com hem dit, a la tradició centroeuropea, anem a dir Alemanya, però centroeuropea, de la forma d'interpretar. De fet, va succeir en una de les orquestres més conegudes a Richard Strauss, que va ser el primer, segurament, director que era una gran figura de la direcció, que era una star, per dir-ho així, un diguem-ne, un personatge popular com a director, perquè fins a aquell moment, i sobretot a Europa, el director era, doncs, un treballador més de la música. Es dedicava a agafar la partitura, ficar-la en el faristol i dirigir la peça, s'acabava i se n'anava i punt. Molt lluny de les grans ovacions i les grans aclamacions que rebia gent com Toscanini o posteriorment i sobretot avui en dia molts directors que moltes vegades no sé si s'ho mereixen, però bueno, és costum ara aplaudir i donar-li al director segurament més mèrit del que en molts casos té. En el cas de Furtwängler va ser una personalitat, com hem dit, molt especial, una persona absolutament dedicada a la música i sobretot a la música alemanya, cosa que inicialment podria semblar que l'acostava a l'Alemanya nazi. No hi ha un acord molt clar sobre la seva actitud en l'època nazi, però ell en algunes entrevistes comentava que si no se n'havien anat d'Alemanya com tants i tants músics intel·lectuals, pintors, artistes, etc., varen fer amb l'arribada de Hitler al poder, era perquè pensava que en un país com Alemanya, amb la tradició artística i musical que tenia, i sobretot amb un geni com Beethoven, que ell idolatrava absolutament, és segurament el millor, diuen, intèrpret de Beethoven que hi ha hagut mai, que el poble alemà tenia dret a poder escoltar eixes músiques ben interpretades i que no escampar el camp tot el món i es quedarà allò fet un desert artístic. No està molt clar el seu paper quan el nazisme, és evident que mai se l'ha vist als braç, però també és evident que va participar en molts esdeveniments de propaganda dels nazis que l'utilitzaren durant molt de temps perquè la seva fama, el seu prestigi com a director musical era tan gran que diguem-ne que no s'atreviren amb ell. De tota manera, en els dos últims anys de la guerra europea, ell, per consell d'Albert Speer, ni més ni menys que d'Albert Speer, al qual li va preguntar, sembla, que si pensava que es podia guanyar la guerra, aquell li va dir que ni de broma i que pegara a córrer perquè quan acabara la guerra tots aquells que havien col·laborat amb el règim nazi anaven a tindre problemes. Doncs ell, després d'un concert en Viena l'any 44, va anar-se'n a Suïssa i allí va estar vivint uns quants anys fins que la cosa es va calmar a l'acabar-se la guerra, i alguns anys després d'acabar la guerra va tornar a la seva Alemanya, on va recuperar almenys mínimament part del seu prestigi musical, que per altra part no havia perdut realment mai, i es va dedicar a gravar, sobretot a partir dels anys 50, una enormitat de peces, sobretot de músics alemanys. La peça que aneu a escoltar no vos puc assegurar quan està gravada. És molt probable que estiga gravada els anys 53-54, i ho està fet amb la Filarmònica de Berlín, que ja en aquell moment era una orquestra estatal, perquè abans de la Segona Guerra Mundial la Filarmònica de Berlín, com tantes i tantes orquestres europees de l'època, pertanyien a societats privades de melòmans, de gent evidentment adinerada, que malgrat el que passa ara, en el que la gent que té diners sembla que el que li agrada és tindre diates i cotxes luxosos, també els agradava el tindre com a símptoma de prestigi el seu amor major o menor a la música. El cas de l'Estat espanyol, el Liceu, és una mostra molt clara d'aquest tipus de coses que s'hi diguen. Doncs bé, aquesta cinquena sinfonia de Beethoven, que va gravar Wilhelm Furtwängler a la Filarmònica de Berlín, ja dic, no puc assegurar l'any, però seria segurament en l'any 53-54, per ahir. I cosa curiosa, com ja vos vaig dir, no és una persona que li agradara molt recalcar els aspectes que en la partitura estaven com a forma d'expressivitat. Ja vos vaig comentar l'anècdota de que Toscanini es comentava que quan la partitura fica allegro volia dir allegro, alegria, i que volia veure a tots els músics amb cares somriuents. Doncs no és el cas de Furtwängler. Furtwängler era un senyor molt seriós i que a més va tindre que competir en certa mesura amb el que després seria el seu successor en la Filarmònica de Berlín, Herbert von Karajan, que sí que va tindre un ràpid ascens gràcies a que es va apuntar a les joventuts nazis, coses que passen. Això no lleva per a que fos un gran director, però els fets són els fets. En el cas de Furtwängler, ell va dir que pertanyia a Alemanya i que el poble alemà es mereixia tindre també grans músics interpretant-li, sobretot als grans compositors alemanys, fonamentalment Beethoven, però per exemple tenia problemes en altres com Mendelssohn, que com era jueu doncs no tenia el vistiplau del règim, i de fet en un dels moments més tensos que va tindre al principi de l'època nazi va ser que va voler dirigir una òpera de Mendelssohn, li ho varen prohibir i ell va presentar la seva dimissió. Després va aguantar molt. N'hi ha un documental molt interessant sobre la seva vida i obra en la que comenta això, i la conclusió havia de ser que malgrat l'ambient tan tens i tan desagradable del nazisme i evidentment després la guerra, ell aguantà un poc el tiró fins que ja no va poder més, perquè ell, el seu món, la seva pàtria, per dir-ho així, era la música. Anem doncs a escoltar aquesta cinquena sinfonia de Beethoven interpretada per la Filarmònica de Berlín i dirigida per Wilhelm Furtwängler. Thank you. Thank you. detalls expressius a banda, cal destacar que, per exemple, aquesta versió dura 35 minuts 36 segons, mentre que la de Toscanini durava algo més de 40 minuts. O sigui que ahí n'hi ha una enorme diferència de com tractar una peça i una altra. I a continuació aneu a escoltar, si no temps sencer, el tercer moviment de la Sinfonia número 1 de Beethoven, també dirigida pels mateixos intèrprets i director. Me calle. Les meus disculpes a la Filarmònica de Berlín, al senyor Furtwängler i evidentment al senyor Beethoven, vaig acomiadar-me d'aquest programa dels Camins de la Música que sabeu, podeu escoltar a Ràdio Clara, al 104.4 FM, els dijous a les 4 i els dissabtes a les 11:30 a la nit en repetició, i que també podeu escoltar evidentment en el nostre programa web podcast camisdelamusica.net, on podeu baixar-vos els i a més aneu a trobar enllaços a diversos articles molt interessants sobre aquest curiosíssim personatge que va ser Wilhelm Furtwängler. Bona nit, bon dia, bona vesprada i continueu gaudint de Beethoven.